بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. حديث متفق عليه. از انس رضی الله عنه روایت است که میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند این من اشراط الساعت ان یرفع العلم، هر آینه از نشانه های قیامت همین است که یرفع العلم، برداشته می شود علم، علم برداشته می شود، عالم ها کم می شود، و یکثر الجهل و نادانی زیاد می شود، اکثر مردم نادان می شود، جاهل می شود، بیخبر می شود، و مردم از قرآن و سنت دور می شود، و مردم رویه رویه و گروه گروه تقسیم می شود و از قرآن و از سنت دور می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند و یکثر الجهل، و جاهلی زیاد می شود، و یکثر الزنا، باز یکی از علامت های قیامت این است که زنا بسیار می شود، فاحشگی بسیار می شود که امروز نظر می اندازی همه جا پر از زنا شده است، اکثر مردم زناکار شدگی هستند، زنا دیگر عادی شدگی است، مردم زنا را امروز بعض مسلمان ها تا حتی گناه نمی شمارد، و یکثر از زنا بسیار می شود گو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، و یکثر شرب الخمری، و زیاد می شود عرق نوش، شراب نوش زیاد می شود، بسیار مردم دیگر می بینی شراب می نوشند و مست می شوند و در خمر نوشی هستند، و یقل الرجال، و مردها کم می شود، از فرزندان آدم مردش کم می شود، و یکثر النساء، و زنها زیاد می شود، زنی بسیار می شود، حتی یکون لخمسین امرأت القیم الواحد، تا اینکه به آن درجه بسیار می شود زن که برای 50 زن یک سرپرست راست می آید و خلاص، برای 50 زن یک مرد راست می بیاد، یعنی که به همین اندازه زنها پیش از قیامت زیاد می شوند. ببینید برادران عزیز و مهربان، در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما نشانه های قیامت را می گوید، از نشانه های قیامت صحبت می کند که نشانه قیامت ببینید که کدامش در امروز در این دنیا، امروز در بین ما و شما کدام این نشانه ها وجود دارد؟ یکم که امروز علم برداشته شده است، مردم از علم دور هستند، مردم پروای علم و دانش ندارند، مردم پروای قرآن و سنت ندارند، مردم از پشت پیرهاشان و شیخاشان هستند و پروای ندارند به قرآن که قرآن چی میگوید، و پروای ندارند که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید، از این دور شدند، از دانش حقیقی دور شدگی هستند. یکم که امروز این را ما میبینیم، این پیدا شده است، و دویم نشان است و یک ثور الجهل، پیامبر خدا گفت نادانی بسیار میشود. ببینید برادران عزیز مهربان، امروز ما و شما میبینیم که نادان زیاد است، اکثر مردم قرآن را نمیدانند، سخن خدا را نمیدانند، سخن پیامبر را نمیدانند، حتی شکست ریخت آسانترین ضرورات دین را تا نمیدانند امروز مسلمان ها. امروز مردم بسیار جاهل هستند، بسیار جاهل ماندگی هستند، اینم امروز در بین ما و شما دیده می شود. و سیم علامتش رسول اکرم گفتن و یکتر زنا، زنا بسیار می شود. ببینید برادران عزیز مهربان، امروز ما و شما این زنا را با چشم خود می بینیم چقدر زناکار زیاد است. حتی معلوم و مشهور است که فلان آدم زناکار است، فلان آدم فاحشه است، هیچ کس پرواش ندارد، زنا زیاد چرگی است. حتی روی راست 3-4 مرد قطع یک جا هم خوابگی میکند، آشکار است این زنا کردنش. سیم علامتش که امروز هم ما و شما میبینیم علامت، سیم علامت قیامت را. و چهارم علامتش و یک ثور شرب الخمر. رسول اکرم گفتن عرق نوش زیاد میشود. ببینید برادران، امروز آیا میبینیم تا چین اندازه عرق نوش زیاد است؟ چی قدر مردم خمر را استفاده میبرند، شراب را استفاده میبرند امروز؟ این علامتش هم پیداست. و پنجم علامتش و یقین لرجال، و مردها کم میشود. و یک ثورن نیسا، و زنها زیاد میشود. حتی برای یک زن 50 مرد میرسد. پس ببینید برادران، تقریبا همین علامتش هم برابر شده است. امروز در کشور ما و شما با یک مرد تقریبا 13-14 زن میرسد. نزدیک شده ایستاده. چند سال پیش میگفتند در یک مرد 7 زن میرسد، 7 زن برابر میشود. امروز 13-14 تا شده است. با سالهای نزدیک میبینی که با یک مرد 50 زن میرسد. پس این علامتهای قیامت از دوستان عزیز، رو بیارید به قرآن، رو بیارید به سنت، و رو بیارید به سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، و به عملهای صالح و به عملهای نیک، زیرا اینکه این علامت ها در بین ما و شما پیدا شدگی هستند. در زمان رسول الله اینها نبود، در زمان اصحاب رسول الله این نشانه ها نبود. امروز ما و شما اینها را مشاهده میکنیم، امروز ما و شما اینها را میبینیم که این علامت ها همه پیدا شدند. باز هم پروا نداریم به قیامت، باز هم پروا نداریم که قیامت آمده ایستاده است. نشانه های قیامت آمد، قیامت خوش هم می بیاد به نزدیکی، ما پروا ایرانه داریم. وای به حال ما مسلمان ها که ما به دقت چیدیم، ما به اهمیت چیدیم و ما ترس خدا را از دل دور کردیم. ما دیگر امروز از قیامت نمی ترسیم به خاطر آنکه ایمانای ما ضعیف شد، به خاطر آنکه ما با حرام زیاد پیوستیم و همیشه در داخل حرام هستیم، در داخل گناه هستیم. از این حساب است که ما دیگر از قیامت نمی ترسیم، پروا نداریم که علامت های قیامت پیدا شده ایستادن. وای به حال ما. برادران عزیز مهربان، سعی و کوشش کنید که قیامت آمده ایستاده است. آن علامت ها و نشانه هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت، اونها همه پیدا شده ایستاده است. باز هم ما دور شویم از قرآن، باز هم ما دور شویم از سنت، باز هم ما از سخن خدا و رسول دور شویم؟ البته نه، بلکه باید ما خودمون بچسبانیم با قرآن، بلکه ما خودمون بچسبانیم با سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بگذاریم آن سخن هایی که جاهلان میگویند که قرآن فهمیده نمیشود، قرآن را نمیشود ما بفهمیم، این را بگذاریم یک جانب، بلکه ما رو بیاریم به قرآن. قرآن آسان ترین و بیان ترین و مکملترین سخن است که انسان می فهمد. برای قرآن را فهمیدن ایمان کامل لازم است. برای پیروی حقیقی قرآن و سنت شدن انسان باید ایمانش کامل کند. وقتی که ایمانت کامل که شد، پس بدان که قرآن را می فهمی. قرآن را انسان با ایمان خوب می فهمد. قرآن را انسان با ایمان کامل واضح و روشنتر می فهمد. پس برادران عزیز مهربان، ایمانهای خود را کامل کنید و رو بیارید به قرآن. از قرآن دور نباشید، از سنتهای رسول اکرم دور نباشید که قیامت آمده ایستاده است. نشانهای قیامت همه پیدا شدند. برادران عزیز مهربانم، این سخن یگان عالم نیست، این سخن یگان پیشوا نیست، این سخن محمد رسول الله فرستاده از جانب خدا، آن انسانی که خدا میگوید که و ما ینطق عن الهوی، محمد و رسول الله از پیش خودش نمیگوید چیزی را، این سخن انا همان پیامبر است. پس رو بیارید به قرآن و سنت، پس رو بیارید به نماز و روزه که قیامت آمده ایستاده است. برادرانم، قیامت آمده ایستاده است، دیگر در آن روز فریاد و فغان ما فایده ای ندارد. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما این حدیث را بیان میکنند.